वो तो अभांतर वाक्य से हो जाएगा सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म। तत्त्वम पदार्थ का शोधन करने के लिए अभांतर वाक्य का अर्थ जानना पड़ता है। तत्पद को जानने के लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, त्वम पद को जानने के लिए यम प्राणी सुहृदय अंतर्ज्योति, इस प्रकार के अभांतर वाक्य एक पदार्थ को जानने के लिए तत्त्वम पदार्थ का शोधक अभांतर वाक्य होता है। उसे अभांतर वाक्य से चिन्ह मात्र का बोध हो जाएगा। तो महावाक्य की क्या आवश्यकता है? चिन्ह मात्र तो एक ही उपपत्या महावाक्य वैफल्यम च, जो चिन्ह मात्र का चिन्ह मात्र के साथ अभेद बताते हो महावाक्य के द्वारा, तो महावाक्य व्यर्थ है। एकतम ज्ञान अनंत ब्रह्म का चिन्ह मात्र ज्ञान हो जाएगा। एक पद निव उपपत्ति है पदांतर व्यर्थम च, तत्वम से कहना क्या जरूरी? तत् ब्रह्म चिन्ह मात्र है, तत्वम चिन्ह मात्र एक पद से हो जाएगा, दूसरे पद व्यर्थ है। ब्रह्म काल ज्ञात अधिक अप्रतिपत्ति महावाक्यात भेद ब्रह्म निवृत्ति न सद। ब्रह्म काल में भी चिन्ह मात्र का ज्ञान होता है, अधिष्ठान चिन्ह मात्र घटोस्थि कहेंगे तो सब घट सन सदरूप चिन्ह मात्र का ज्ञान तो होता ही है। ब्रह्म काल से जो ज्ञात चिन्ह मात्र उसे अधिक क्या ज्ञान हुआ महावाक्य उपदेश करने पर? चिन्ह मात्र का ही ज्ञान हुआ। चिन्ह मात्र का तो ज्ञान ब्रह्म काल में भी था। ब्रह्म काल में ज्ञात अधिक प्रतिपत्ति ज्ञान नहीं होने से महावाक्य से भी भेद ब्रह्म की निवृत्ति नहीं होगी। ब्रह्म काल में चिन्ह मात्र का ज्ञान था, महावाक्य से भी वही चिन्ह मात्र का यदि ज्ञान होगा तो उससे भेद ब्रह्म की निवृत्ति नहीं होगी। यदि चिन्ह मात्र ज्ञान से भेद ब्रह्म की निवृत्ति होती तो पहले भेद ब्रह्म ही नहीं होना चाहिए। इति चेत यहाँ तो पूर्व पीछे होने पर सिद्धांत कहता है यद्यपि चिन्ह मात्र नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध होने पर स्वयं प्रकाशमान होने से उपदेश वैरथम जो कहा था वो ठीक नहीं, क्योंकि सार्वज्ञ आदि उपलक्षित स्वरूप ज्ञान से अज्ञान आदि निवर्तक से साध्यत्वाद। अज्ञान का निवर्तक अज्ञान, अज्ञान के कार्य का निवर्तक होता है स्वरूप ज्ञान। केवल शुद्ध स्वरूप ज्ञान निवर्तक नहीं, सार्वज्ञ आदि उपलक्षित स्वरूप ज्ञान से सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व आदि से उपलक्षित जो स्वरूप उसका ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक, अज्ञान कार्य का निवर्तक होता है। सर्वज्ञता उपलक्षित शुद्ध स्वरूप एक ही चिन्ह मात्र है, ये ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है। न चेवन सब प्रकार का दजिदि सर्वज्ञता आदि उपलक्षित स्वरूप ज्ञान मानेंगे। सर्वज्ञ तो विदित स्वरूप ज्ञान होगा तो सब प्रकार का हो जाएगा। एवं सब प्रकार का ही न चैवम सब प्रकार का तत्ताधिवत सार्वज्ञादि नाम अन्वय बोधा प्रकार का सब प्रकार करता नहीं, क्योंकि जैसे स्वयं देवदत्त में तत्ता और इदंता ये प्रकार नहीं होते हैं। भासमान संसर्ग प्रतियोगित्व जो भास संसर्ग भान होता है उसका प्रतियोगी प्रकार बनेगा। तत्ता और इदंता का संसर्ग भासमान नहीं है, इसे तत्ता प्रतियोगी नहीं उनसे प्रकार नहीं होता है। स्वयं देवदत्त इसी वाक्य जन्य ज्ञान में तत्ता प्रतियोगी प्रकार नहीं होता है। तत्ता अधिव तत्ता इदंता जिसे भासमान वैशिष्ट्य प्रतियोगितम वैशिष्ट्य संबंध भासमान वैशिष्ट्य प्रतियोगितम प्रकारत्म वैशिष्ट्य सत्ता के साथ नहीं, तत्ता का वैशिष्ट्य भासमान नहीं होता है। इसे तत्ता जिस प्रकार प्रकार नहीं है इस प्रकार सार्वज्ञादिनाम अन्य बोध अप्रकार अप्रकारत्वात् शाब्दबोध में प्रकार नहीं होते सार्वज्ञ सर्वशक्तिमत्व जिस प्रकार तत्ता इदंता, क्योंकि उनका वैशिष्ट्य भासमान नहीं है। इससे उपलक्षित कौन से शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है। उपायांतरण एतादृश ज्ञान असंभवाच अनुपदेश वैरथ्यादय दोषा। और यह जो ज्ञान सर्वज्ञ सर्वज्ञत्वादि सर्वज्ञादि उपलक्षित स्वरूप ज्ञान तत्त्वमसि आदि महावाक्य उपदेश के बिना अन्य उपाय से इसे ज्ञान हो नहीं सकता है, उपदेश व्यर्थ नहीं है। उपदेश व्यर्थ और एक उपदेश हो जाएगा तो पदांतर व्यर्थ भ्रम के निवृत्ति नहीं, ये सब दोष नहीं है। ब्रह्म प्रतीत स्वरूप ज्ञान से अधिक नहीं है पूर्व पिछले ने कहा था। ब्रह्म प्रतीत भेदाश्रयता अवच्छेदक प्रतियोगिता अवच्छेदक द्वय

किंतु अभिज्ञया ज्ञातस्यैव देवदत्तस्य कस्य प्रतिविज्ञा विग्रहणा। अभिज्ञा के द्वारा अयम देवता देवदत्त का ग्रहण होता है, उसी देवदत्त का प्रतिविज्ञा से ग्रहण होता है नहीं, उनमें से प्रमेय से विशेष नहीं हुआ। नहीं देवदत्तस्य स्वेन ऐक्यम अभिज्ञायम न भाति। देवदत्त अपने से अभिन्न है, अभिन्न है नहीं, अभिज्ञा ज्ञान में भान होता है नहीं होता है, क्यों ऐक्य क्या अपना स्वरूप है। नहीं ऐक्य अभिज्ञायम न भाति न, अभी तो भाति एव, इसलिए अभिज्ञा प्रतिभिज्ञा में प्रमेय से भेद नहीं है। न तो तस्य एकांतरम अस्ति यद अनभिज्ञातम प्रतिभिज्ञायते। देवदत्त में कोई ऐक्य दूसरा ऐक्य है जो अभिज्ञा ज्ञान का विषय नहीं हो और प्रत्यभिज्ञा ज्ञान से विषय होगा, ऐसा कोई दूसरा ऐक्य है क्या? एक है, कोई अन्य नहीं। यद अनभिज्ञातम अभिज्ञात नहीं, प्रतिभिज्ञा से जाना जाएगा ऐसा नहीं है। एक से कालद्वय संबंध प्रतिभिज्ञा को चरित्र चेत, पूर्व से कहता है एक देवदत्त में दोनों काल का संबंध प्रतिभिज्ञा से विषय होता है। पूर्व काल वर्तमान काल दोनों काल का संबंध एक देवदत्त में इति चेत न सिद्धांत कहता न। ऐके कालद्वय संबंध से अभिज्ञा द्वयादेव सिद्धे, यदि एक ही देवदत्त है सह ज्ञान और इदम ज्ञान दोनों ज्ञान से तो कालद्वय संबंध सिद्ध हो जाएगा। दो अभिज्ञा से कालद्वय संबंध से अभिज्ञा द्वयादेव, दो अभिज्ञा ज्ञान सह देवदत्त स्मरण कर रहा है अयम देवदत्त प्रत्यक्ष है, दो ज्ञान है नहीं, दो ज्ञान से भी कालद्वय का संबंध तो भान हो गया, किंतु उससे भेद भ्रम नष्ट नहीं होता है। सह ज्ञान अलग अयम ज्ञान इसको देख रहा है, वो स्मरण कर रहा है, पहले दिखाता है एक व्यक्ति को, अभी वही है अथवा नहीं संशय है, तो सह करके उसका ज्ञान स्मरण हो रहा है, इदम करके प्रत्यक्ष हो रहा है, तो दो ज्ञान से ही कालद्वय संबंध भान हो जाएगा। इसलिए महावाक्य से कालद्वय संबंध का भान ये भी ठीक नहीं। तस्मात कालद्वय संबंधी पदार्थ एक के विषय थे द्वय रूप अविशिष्ट अभिज्ञा हो प्रत्यभिज्ञा हो, दो काल संबंधी देवदत्त रूप पदार्थ एक है, दोनों बराबर होने पर भी प्रत्यभिज्ञा एव कालद्वय परामर्शित्व है ना पदार्थ भेद भ्रम निवर्तकत्व, किंतु प्रत्यभिज्ञा के द्वारा स्वयं देवदत्त दोनों काल को परामर्श करने वाले प्रत्यभिज्ञा पदार्थ भेद भ्रम निवर्तक होगा प्रत्यभिज्ञा। अभिज्ञा दो काल संबंध का परामर्श नहीं करता है, अभिज्ञा नहीं होगा, एक एक अभिज्ञा एक एक काल को विषय करेंगे। एवं तत्त्वमसीति वाक्य से सत्यादि वाक्यात् तत्पदाच प्रमेया वैलक्षण्येपि धर्मद्वय परामर्शित्वेन भेद भ्रम निवर्तकत्वात् प्रामाण्यम्। बीच में विराम नहीं जाए। एवं तत्त्वमसीति वाक्य से, तत्त्वमसी वाक्य महावाक्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सत्यादि वाक्यात् तत्पदाच, तत्त्वमसि में तत्पदे, तत्पद कहो सत्यम ज्ञानम अनंत कहो, दोनों से प्रमेय से कोई विलक्षण नहीं है, एक चैतन्य रूप चिद रूप है। विलक्षण नहीं होने पर भी धर्मद्वय परामर्शित्व है ना, धर्मद्वय को परामर्श करने वाला वाक्य है तत्त्वमसि। दो धर्म क्या है? जीवत्व और ब्रह्मत्व। दोनों धर्म को परामर्श करने वाला होने से तत्त्वमसि वाक्य भेद भ्रम निवर्तक होता है, भेद भ्रम निवर्तक होने से प्रमाण होता है वाक्य से प्रामाण्य। तत्त्वमसीति वाक्य से भेद भ्रम निवर्तकत्वात् प्रामाण्यम्, वाक्य से प्रामाण्यम कस्मात्? भेद भ्रम निवर्तकत्वात्। भेद भ्रम निवर्तक क्यों होता है? धर्मद्वय परामर्शित सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, तत्पद से जो ज्ञान होता है वो तो धर्मद्वय परामर्शी है। जीवत्व ब्रह्मत्व को दो धर्मों को परामर्श करेगा, सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म एक को करेगा, दो को नहीं है, इसलिए ब्रह्म निवर्तक नहीं है। उत्तम च कात्यायने न सिद्धम तो निवर्तकत्वात्, व्याकरण में कहा है वार्तिका ने कहा सिद्धम तो निवर्तकत्वात्, क्योंकि व्याकरण में आया शब्द नित्य है, यदि नित्य शब्द है तो शास्त्र क्या करेगा? शब्द तो पहले भाग त्याग पहले सिद्ध है, तो वृद्धि आदेश अथ बुधाया ये धातु संज्ञा इतने करने की क्या आवश्यकता है? हिंदी अर्थ में यदि तभी नित्या शब्द किमर्थम शास्त्रम भाष्य में आया किमर्थम शास्त्रमिति चेत निवर्तकत्वात् सिद्धम। शास्त्र होता है निवर्तक, संशय अथवा अतिव्याप्ति का निवर्तक शास्त्र। कथम मृजी रश्मि अविशेषण उपदिष्ट मृजी तस्य सर्वत्र मृजी बुद्धि प्राप्तता मृजी बुद्धि वृद्धि सर्वत्र प्राप्त होने पर अनेन निवृत्ति क्रियते मृजेर अकिंगित सुप्रत्ययेषु मृजे प्रसंगे मार्जी साधुर भवति। मृजेर वृद्धि ही सूत्र है, इंगित इंगित इच्छा निषेध होता है तो कित गित भिन्न पर रहते ही वृद्धि होगी, कित गित प्रत्यय पर रहते वृद्धि नहीं होगी। तो इसलिए ये निश्चय निवृत्ति करती है कित गित में नहीं हो अन्यत्र मार्जी साधु होती है। इसे निवर्तक शब्द नित्य होने पर भी अन्यतर संशय होगा अन्यतर प्राप्ति का निवर्तक होता है शास्त्र। स्याद एतत् करे फिर शंका करते हैं अभिज्ञया वस्तुतः एकस्मिन् कालद्वय संबंधस्य देवदत्ताभेदस्य च ग्रहणेपि। एक ही देवदत्त में अभिज्ञा के द्वारा कालद्वय संबंध का देवदत्ताभेदस्य च ग्रहणेपि, अभिज्ञा के द्वारा भी ग्रहण हो जाता है अयम सह कालद्वय संबंध देवता भेद ज्ञान होने पर भी प्रतिभिज्ञया एकस्मिन् कालद्वय संबंध इति वा। पहले अभिज्ञा से एक में कालद्वय संबंध से देवता भेद ज्ञान होने पर भी प्रतिभिज्ञा के द्वारा एक ही में कालद्वय संबंध अथवा कालद्वय संबंध एक इति वा ग्रहणेन प्रमेयतः भेद। पूर्व पिछि कहता है प्रतिभिज्ञा में प्रमेय भेद है, अभिज्ञामिका वस्तुतः एक है, वस्तुतः एक में ही कालद्वय संबंध का भान हुआ देवता भेद का भान हुआ, किंतु उसको मालूम नहीं कि कालद्वय संबंधी एक है। अभिज्ञान ज्ञान में एक ही देवदत्त कालद्वय संबंधी ऐसा ज्ञान नहीं, वस्तुतः एक का है वस्तुतः एकस्मिन्। अब प्रतिभिज्ञा में क्या होता है एकस्मिन् कालद्वय संबंध, एक में कालद्वय का संबंध ज्ञान होता है प्रतिभिज्ञा के द्वारा, एक ही वस्तु में कालद्वय का संबंध अभिज्ञा के द्वारा ग्रहण नहीं होता, क्योंकि वस्तु तो एकत्व तो है, एक ही में कालद्वय संबंध ऐसा निश्चय अभिज्ञा से नहीं होता है। अथवा कालद्वय संबंध एक प्रतिभिज्ञा के द्वारा निश्चय होता है, दोनों काल संबंध एक है, तत्काल तत्काल संबंधी देवदत्त एक है ये निश्चय होता है। ऐसा ग्रहण है न प्रमेयतः भेद, अभिज्ञान का प्रमेय प्रत्यभिज्ञा का प्रमेय भिन्न भिन्न हुआ, प्रत्यभिज्ञा का प्रमेय हो गया कालद्वय संबंधी एक, अभिज्ञा में कालद्वय संबंधी एक ऐसा निश्चय नहीं हुआ, वस्तु तो एक होने पर भी ज्ञान का विषय तो नहीं हुआ। नहीं इदमिति ज्ञानम वस्तु तो सुक्तु सुक्ति अभेद ग्राही अति यम सुक्ति ज्ञानवत इदंत सुक्ति तो आधार एक आकार इदम ऐसे ज्ञान हुआ सामने सुक्ति, इदम ऐसे ज्ञान हुआ सुक्ति का ज्ञान हुआ, यम इदम इदम रजत ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, इदम तो नहीं तो सुक्ति का ग्रहण होता है नहीं, इदम रजतम कहते इदम तो नहीं सुक्ति का ग्रहण हुआ। वस्तु तो सुक्त सुक्ति में सुक्ति का आवेद है क्या या नहीं, सुक्ति का आवेद है सुक्त सुक्ति आवेद ग्राह्य सुक्ति का आवेद उसका स्वरूप इदम तो उसका ग्रहण होता है। ग्रहण होने पर भी यम शुक्ति जो ज्ञान हुआ यम शुक्ति कहने से क्या है इसमें इदं तो है और शुक्ति तो है, यम शुक्ति जो ज्ञान हुआ वस्तु को देखकर के यम शुक्ति तो सामने वस्तु में इदं तो है या शुक्ति तो है दोनों है, पहले ज्ञान होता इदम शुक्ति अभेद तो उसमें है वस्तु तो शुक्ति अभेद होने पर भी सामने वस्तु में इदंत्व सुतित्व दोनों है, इदंत सुतित्व का आधार एक है ऐसे ज्ञान पहले ज्ञान है इदम। यद्यपि वस्तु तो सुक्ति में सुक्ति अभेद ग्रहण करता है इदम ज्ञान सुक्ति सामने है उसमें सुक्ति का अभेद कोई अलग स्वरूप है क्या उसका नहीं तो उसका ग्रहण तो होता है। यद्यपि सुक्ति अभेद ग्रहण करता है इदमित ज्ञान किंतु यम सुक्ति ज्ञान से क्या विशेष होता है इदंत सुक्तित्व आधार एक ऐसा होता है ना नहीं, यम श्रुति ज्ञान हुआ क्या ज्ञान हुआ

ज्ञान का विषय नहीं होता तत्ताइदंता, ज्ञान का विषय नहीं, किंतु तत्ताइदंता उपलक्षित स्वरूप एक ये ज्ञान भेद भ्रम का निवर्तक। केवल स्वरूप ज्ञान इदम ज्ञान भेद भ्रम का निवर्तक नहीं होता है स्वरूप ज्ञान होने पर भी। अतएव उपाधि भेद भिन्नार्थ ये नैक प्रतिपाद्यते तदपि स्याद खंडार्थम महत् कुंभकम यथा इत्यादि कल्पतरुक्तम। उपाधि भेद भिन्नार्थ, उपाधि भेद न भिन्न अर्थ, ये न एक प्रतिपाद्यते घटाकाश महाकाश उपाधि भेद हो गया घटाकाश महाकाश, तदपि स्याद अखंडार्थम ऐसे ही अखंडार्थ होगा महत् कम कुंभकम यथा घटाकाश महाकाश जिस प्रकार एक है उपाधि भेद से भिन्न रूप अर्थ जिस वाक्य के द्वारा एक प्रतिपाद्यते घटाकाश महाकाश है महाकाश घटाकाश है यही वाक्य वो भी अखंडार्थक हुआ क्योंकि उपाधि भेद भेद उपलक्षित स्वरूप में एकत्व बोधन होता है। घटाकाश महाकाश इत्युक्ते स ऐक्यधीर्यता इति वार्तिकम च निर्वद्यम। वार्तिका ने कहा घटाकाश महाकाश इत्युक्ते इसी वाक्य में ऐक्यधी एक होता है अखंडार्थक एक आकाश का ज्ञान ज्ञान होता है घट उपाधि सहित उपाधि रहित आकाश एक है तथा च तत्तमसि वाक्यम अखंडार्थम उपाधि भेद भिन्न अर्थे ऐक्य प्रतिपादकत्वात् घटखम महाखम इति वाक्यवद इति उत्तम भवति अनुमान। तत्तमस्यादि वाक्यम अखंडार्थम अखंडार्थकत्वम साध्य उपाधि भेद भिन्न भिन्न अर्थे उपाधि भेदेन भिन्न अर्थे तत् अर्थ त्वमर्थ भिन्न किस प्रकार होता है उपाधि के कारण उपाधि भेदेन भिन्न अर्थे तत्पदार्थ त्वम पदार्थ ईश्वर जीव में ऐक्य प्रतिपादक तो ऐक्य प्रतिपादक। अच्छा भिन्न कैसे हुआ उपाधि भेदेन भिन्न औपाधि के भेद वाले में ऐक्य प्रतिपादक होने से अखंडार्थक जैसे घटक महाकम इति वाक्यवत घटाकाश महाकाश एक ही आकाश में उपाधि भेद से भिन्न घटाकाश महाकाश में घट उपाधि है महाकाश में उपाधि क्या है ये उपाधि साहित्य राहित्य ऐसे घट रूप है ऐसे उपाधि नहीं है घटक महाकाश में एक में उपाधि साहित्य एक उपाधि राहित्य इस लेकर के जिस प्रकार अखंडार्थक होता है। एवं च सत्य ज्ञानादिर एतत् संसर्ग व्यतिरेकिण व्यति व्यतिरेकिण अर्थे प्रमाणम सत्य ज्ञानम अनंत ब्रह्म वाक्य संसर्ग व्यतिरिक्त अर्थ प्रमाणम संसर्ग भिन्न अर्थ में प्रमाण है प्रमाणत्वात् मानत्वात् नयनादि प्रमाणवत् नयनाद्यादि प्रमाण जिस प्रकार पदार्थ संसर्ग विषय का नहीं अर्थ केवल अर्थ विषय का है इसी प्रकार सत्य ज्ञानादि वाक्य सत्य शब्द का ज्ञान शब्द का संसर्ग भिन्न अर्थ में शुद्ध स्वरूप में प्रमाण है इति चित्त सुखाचार्य उत्तम अति साधु। सत्यादि वाक्यम एतत् पदार्थ संसर्ग व्यतिरिक्त एवर्थे प्रमाणम इति सावधानम साध्यम विवक्षितम। एतत् पदार्थ संसर्ग व्यतिरिक्त एवर्थे संसर्ग व्यतिरिक्त अर्थ हो संसर्ग अर्थ हो जाए तो अखंडार्थक नहीं होगा संसर्ग व्यतिरिक्त हो और संसर्ग भी हो तो अखंडार्थक होगा इसे संसर्ग व्यतिरिक्त एवं अर्थ प्रमाण ये सावधान करना है संसर्ग से भिन्न कोई विषय नहीं है। तेन संसर्ग आतिरिक्त संसर्गिणी भी प्रामाण्य प्रमाण अंगीकारात न सिद्ध साधन संसर्ग अतिरिक्त संसर्गी में भी प्रमाण होता है वाक्य नद्यातिरिक्त फलानी संधि उसमें कहेंगे संसर्ग तत्वमसी में भी संसर्ग से अतिरिक्त संसर्गी में भी जीव ब्रह्म में भी प्रमाण हो जाएगा तो सिद्ध साधन हो जाएगा। संसर्ग भिन्न अर्थ में ही प्रमाण किस में स्वरूप में प्रमाण संसर्ग में नहीं है। कंटक उदाहरस्थ पूर्वत कंटक है इसमें शंका समाधान पहले जैसे हो जाएगा जो बहुत से तरह स्वरूप मात्र उसका ही बोधन होगा और विशेषण उपाधि आदि सब केवल परिचय के तदुपलिषित स्वरूप में ऐक्य होगा जो कि भेद भ्रम का निवर्तक है। एवं अन्येषाम प्रयोग यथायथम उपादनीया अन्य आचार्य के जो हनुमान प्रयोग यथासंभव प्रतिपादन करना। तस्माद् वृथारोदिषि मंदबुधे तव भ्रमादेव हि दुःखमेतत्